59. Sure, Sure Heşir. Medine'de nazil bolgan 24 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayımın. Asmallardaki ve zemindeki nerslerinin hemmesi Allah'ı tesbih etti. Allah galiptir. Hikmet bilen işkılıcıdır. Allah, ehli kitaptan bolgan kafirlani, yani Beni Nezir Yahudilerini tunca kıtımlık sürgünde üylürdün heydep çıkardı. Siler onlarını küştük durup, bunda har halde çıkıp getirdi o dep güman kılmağın edinle. Onlar özlerinin korgallarını, özlerini Allah'ın azabıdan tosiyalaydı o dep oylağın edin. Onlarga Allah'ın azabı, onlar oylumgan yerden geldi. Allah onlarının dillerine korkunuş saldı. Onlar öylerini özlerinin kolları ve müminlerinin kolları bilen buzdu. Ey akıl egileri, onlarının halidin ibret ilanlar. Eğer Allah onlarını sürgün kılışka hüküm kılmagan bolsa idi, elbette, Onlarını dünyada öldürülüş bilen azaplaydı. Onlar ahirette dozak azabıga duçar buludu. Bu onlarının sürgün kılınışı şunun üçündür ki onlar Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaştı. Kim ki Allah bilen karşılaşırken şübhisiz ki Allah onu kattık cezalaydı. Ey Müslümanlar! Siler, meyli beni nezirinin hormularını kesinle. Meyli onu burunki peti öğrü kaldırınla. Hemmesige Allah ruhsat kılıdı. Allah'ın mundak ruhsat kılışı, Allah'ın itaatinin çıkıcılarını, yani Yahudilerini resva kılışı üçündür. Allah peygamberge onlardan, Yani beni nezirinin mallardan kaytırgan ganimetlerini siler at tügülerini çaptırıp, yani ecir kılıp, cepa müşakkat tartıp kolgu keltirgen emez. Lekin Allah, peygamberlerini halıgan Adem'ge musallat kılıp, Allah her nersige kadırdır. Allah peygamberge ganimet kılıp bergen ehli kura, yani beni kureyze, nezir, Pedek ve Xeyber küffarlarının mallarını işçilardaki baylar arasında koldun kolu ötüp yürmesliği için Allah'a, peygamberge, peygamberinin kış akbarlarına, yetimlerge, miskillerge, ibn sebillerge has kıldı. Peygamber silerge bergenini ilanla. Peygamber çekilgen dersiden çeklenunla. Allah'tan korkunla. Hakikaten Allah'ın azabı kattıktır. O ganimetin bir kısmı diyardan heydep çıkarılgan, mal mülkünden ayrılgan pekir muhacirlarga hastır. Onlar Allah'ın pezlini ve razılığını tileydi. Allah'a ve onun peygamberine yardım verdi. Enişular imanı da sadık ademlerdir. Ulardan, yani muhacirlardan, Medine'de yerlik bulgan, imanı küçlük bulgan ensariler, yenigi hicret kılıp kelgen muhacirlarını dost tutudu. Ularga berilgen nersi üçün işçi tarlık kılmaydı. Ular muhtaç durukluk, muhacirlarının menfaatini, özlerinin menfaatinden ala bilidu. Öz nefsinin bihilliğinden saklanğallar, Maqsadga erishkichilardir. Ulardan keyin kelganlar Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qildi. Dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmagin. Parvardigorimiz sen nihoyatda mag'firat qilg'uchsan, mehribonsan deydi. Münafıkların özlerinin Muhammed aleyhisselamın peygamberliğini inkar kılgan ehli kitap buraderlerge, yurtlarınlardan çıkarıp etilsenler, biz çokum siler bilen belli çıkıp getimiz. Ergi silerinin zinaları hesabıga başka ademge iştahat kılmayımız. Silerge uruş içilse, çokum silerge yardım birimiz değişkenliğini körmedin mi? Allah güvahlık verirdi ki, münafıklar çokum yalgancılardır. Eğer onlar heydep çıkarılsa, münafıklar onlar bilen belli çıkmaydı. Eğer onlara uruş içilse, münafıklar onlara yardım vermeydi. Bergen takdirde mi yüz örüp kaçıdı. Ehli kitap yardımge erişilmeydi. Şübihisiz ki siler onların dillerde Allah'a karagandı mı korkunuştuk siler. Yani onlar silerden Allah'tan korkandı mı bekire korkudu. Bu şunun üçündür ki onlar Allah'ın uluğluğunu düşünmeydiğen kavimdir. Onlar fakat müstehkem şehir içide ya ki tamlarının arkası da turgandıla ondan silerge karşı birleşip uruş kılalaydı. Onların uruşu öz içide kattıktır. Onlarını üm deyip oylaysan, halbuki onların dilleri tarkaktır. Bu şunun üçündür ki onlar düşünmeydiğen kavimdir. Onlar yani Yahudiler, onlardan ilgiri yakındıla ötken kılmışlarının vabalını tetiğallarına okşaydı. Yani kılmışlarının vabalını tetiğan müşriklerine okşaydı. Onlar ahirette kattık azapkı düçar bulut. Onlar yani münafıklar, Yahudilerini uğruşkı kızıktırışta şeytanına okşaydı. Öz vaxtada şeytan insanga kafir bulgen dedi. İnsan kafir bolgan çağda şeytan, men sendin ada cüda men. Men hakikaten alemlerinin perverdigari Allah'tan korku men dedi. O şeytanlar bilen insanların akıbeti birlikte dozakı giriş. Dozakta mengü kılıç buldu. Eni şu zalimlerinin cezasıdır. Ey müminler, Allah'tan korkunla. Her adam əti üçün, yani kıyamet üçün yaxşı əməllərdən nimilərini təyyarlığa qarısın. Allah'tan korkunla. Allah həqiqətən qılıvatqan işinlərdən toluq xəbərdardır. Sizlər Allah'ını unutuğun, şunu bilən, Allah onlara özlərini unutuldurğan kişilərdək olmaqla. Əni şular, fasıklardır. Ehli dozak bilen ehli cennet kıyamet günü beraber bulmaydı. Ehli cennet bulsa maksatka erişkicilerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı birer takkı nazil kılsak, çokum sen onun Allah'tan korkallıkıdın baş ekkellikini, yerlik ketkellikini körettin. Biz bu misallarını kişilerge ular Allah'ın kudretini fikir kılsın deyip bayan kılımız. Allah'tan başka hiç mebut berhak yoktur. O yoşurunu, aşkarını bilgücüdür. O nahayeti şefkatlidir. Nahayeti mihribandır. Yani dünya ve ahirette ken rahmet ilgisidir. Allah'tan başka hiç mebut berhak yoktur. O mutlak padişahdır. Yani bütün mehlukatın malikidir. Paktır. Yani emmi noksandın faktır. Müminlerge salametlik beğişlikücüdür. Dostlarını korkunuştun, azaptın emin kılgıcıdır. Emmini küzütüp turgıcıdır. Galiptir, kahri kılgıcıdır, uluğluk ilgisidir. Müşriklerinin şirik keltirgen nerslerden paktır. Allah emmini yaratkıcıdır. Yokluktan peyda kılgıcıdır. Emmi nersige sürat, şekil beğişliğicidir. En çıraylık ısımlarga egidir. Asmallardaki ve zemindeki nersler onunla tesbih eğitip durdu. O galiptir. Hikmet bilen işkılıcıdır.